ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي موك نجي دغلو السلام عليكم ген بالما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي وون سي سورة محمد صلى الله عليه وسلم في سن تفسير القرآن الكريم ليغا خامني يي نانكاي دغ اي بس بو جات وقت وي سي كاتنو سونو بروم تبارك وتعالى نيوان نان با ام سي فكي اي اك جوروم نيات يالا سونو بروم تبارك وتعالى دي ني واخ فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها فانا لهم اذا جاءتهم ذكراهم wara tambule tay inshallah ci aya fuk ak juroom ñent ci suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbika walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum yalla ñala defal deg ak tak yalla neena yunus bi ali salatu wassalam fa'lam khamal xamal ni annahu li wor moy te nga war ko xam la ilaha illa allah kudul yalla do yalla lolou mo war ñeuk jitu ci nit ci ay jëfëm bala defar dara na defar lolou awwalu ma yajibu al mukallaf tafhihu imani fa'lam annahu la ilaha illa allah lolou nga war ñeuk xam muy wahdaniyatullah ko defé luy tégué bu ñëwé bu ci tégué rek mu jub ndax tégalé bu jub rek bol ya jitu da jub wala tégalé bu jubé rek la jito jub kon li nit ci wara ñëkke moy la ilaha illallah motax bu yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam di yoni sahaba ba mu ne ko so démé la nga leen di ñëkke wo na nek la ilaha illallah suñ la ci wuy jo nga wo nangam buñ la ci wuyo nga wo ci nangam kon la ilaha illallah moy rek defar sa gëm dafar sa ni ngay wétalé yalla ci walu xéti wétalé yépp ba nga xamné loolu baxna nga daldi jall ci la nga xamné mo ci def loolu nak likoy baxal mom lu yomb la tabarakallahu modi rek bo gëmé né yalla yalla mo yoni yoonti ku faatu da nga dékki loolu rek tabarakallahu rek la nga ci bare bare bare mune ko nak so xamé ba na fi ci la ilaha illa rek nak wastaghfir li zambika djeglul say bakar djeglul say bakar ñu na xamnu lu di bakaram sallallahu alaihi wasallam ni seen yoss yi dal mu ñi def ñun mom defuko niñ mel melnuko li ñi wax waxuko waye yalla ne nako wastaghfir li zambika baat bi de lu lay tek legi nak li ñi def ñun defuko li ñi wax waxuko yi ñi jurel li bakar ñun ñukoy def ci tagante ak yoyu alayhi salatu wassalam lol mom deluko walil mu'minin mun nga djeglul bakar ni gem yalla te di aw gor wal mu'minat nga djeglul ni gem yalla te di aw jigen wallahu yalla nak ya'lamu mom rek mo xam mutaqallabakum senu walbatiku bu ngeen mani walbatiku ci aduna wa maswaakum mo xam sen mujuway su al-akhirah kon nak wajal len al-akhirah ginaaw bi nga xamene nek ngeen ci aduna suratu muhammad aya fuk ak juroom ñent ويقول من يوخ الذين امنوا نيغم نيغم يالا خامن نيوم دانيو سلال نوني الاسلام دي لين توج قريش يفر يي ملني نيوم تي سيني جامانو ويقول دي وخ الذين امنوا نيغم نان لولا نزلت سوره مول تخ واتيو ني اوسار واو لو تخ واتيو ني اوسار sar wo xamne da fay ñew digal len jihad ndax boba li len sunu borom tabaarak taala doon wax rek moy fasfu wala fa'fu wasfah jegalel te jeelele lu metti metti rek lo lañu doon wax ñu bëggoon nak sar bu wacc ñew joxe digalu xex ba ñu am ci digal di fayu nak ci yefeer yi nga xamne ñol di songu faisa unzilat lawla nuzilat suratun fa iza unzilat buñu wacce suratun aw sar muhkama sar wo xamne muhkama la manam saru sura muhkama moy sar wo xamne aya ci nek amu ci ben aya bo xamne bi moromum ayam ñew na di dox lam doon dox te ay bobu ñu folliko lool moy sura muhkama waaw fa iza unzilat suratun muhkama wa zikra fiha ñu tuddu ci al qital khair lool tax ñu tudde sar bi suratu qital wa zikra fiha al qital sar bi ñu tudde suratu muhammad lool la amé wenen tur moy suratul qital wa zikra fiha al qital suñu waccew sar tuddu ci walu xex joxe ndigelu xex bañu bëggona xex jël seeni ngannay mune ra'ay ta nga gis alladhina fi qulubihim marad ñi nga xamne seen xol dafa am febar yanzuruna ilayka ñi lay xol yow yonent bi nazaral makhshi 'alayhi min al-maut xol ñu ko xamne dañ ko tital de manam ko xamne ki japp na dal mom li ci duggé du andi bakkan ni muy xolé néna buñ tudd wacce sar bu tuddur xalé sar bu tudd xex seen ko ragal agon na ci yanzuruna ilayka nazaral makhshi 'alayhi min al-maut xolé nu ko xamne ki nu ko tit ci mom walu de koku nak fa awla lahum de rek gënti ñom fa awla lahum fa waylun lahum taskara ñal na leen ñooñu ko xamni ki sa xol da am febar say non di la togn yalla may la ndigalu nga fayu nga ragal ba melni kuñ na tay lañ la rendi yalla mu ne fa awla law li war na xew dal moy ta'atun top rek wa qawlun ma'ruf ak waxi ñek wa top la dal yow yoonte bi ak wax ju rafet lolo moy li gënu na rafet ci ñoom waye tabarakallah melni ku ne ta'atun mukhlisa wa qawlun ma'ruf qayrun lahum manam top go xamni gi gu sel la ak wax ju rafet mo gënon ci ñoom firin mi tafsir al kabir jikko ñaar fuk ak juroom ñet xatum juroom ben fuk ak ñaar lañ ko fu wax ci al faqr razi fa iza azama sudago al amru mbirma fisa azama al amru fisa jaddal judd wa furid al qital ba dama nga xamne boom ga teeng na yew ko ci bop yeek wi rek mo ci nek mo ci def falaw sadaqa allah kayfa fakon deugal nanu selal seen yene deugal yalla ak amam ak ugrayam kon de lakana khayran lahum lol dana nek liggen ci ñom lakana khayran lahum lol dina nek li gën ci ñoom suratu muhammad ay ñaar fuk ak ben fa hal asaytum mo ndax yaakar ngeen in tawallaytum su ngeen du moyo an tufsidu fil ardi ngeen yaq ci suuf manam fala'allakum in a'radtum 'an al islam an tarji'u ila ma kuntum 'alayhi fil jahiliyya su ngeen deppe walbatu ko won fi ginnaw l'islam delu ci la ngeen nekkon dañu dal tambule yaq ci kaw suuf wa tuqatti'u arhamakum di dog ak mbokk ulaiika ni yaq ci suuf te dog mbokk nak alladheena ñoy ñi nga xamne la'anahumullahu yalla rabbuna len yalla ci la mutal la yalla dakk na yermandem ci ñom fa asammahum mutaghal seeni nab wa a'ma absaruhum di gumbal seeni beut suratu muhammad ay ñaar fuk ak ñent wala ñaar fuk ak ñet afala yatadabbaruna alquran mu ndax duñu setantal alquran afala yatadabbarun mu ndax duñu setantal alquran ji ñi nga xamne duñ ci waru bëgguñu ko mësaguñ ko duñ ko set mu ndax dañ ko setu am li fi nek kay ala qulubin aqfalha dafa ne ci xol ya kanar ya len di tej am fi dañ koy tekke bal am ala qulubin aqfalha li fi nek kay seen xol yi la ko dan tej ko tej muy kanar waaw xol buñu tej kanar kan def tej ko ci bi nga xamne bu warati ñu do am fum jaar bu ko pe ñu do am fum jaar bu alquran ñu do am fum jaar xol bobu lañu tej ala qulubin aqfalha ان الذين ارتدوا نيغا خامني دانيو مرتد murtad moy nek ci l'islam bam yag nga genn ci na ci lenen lolu moy murtad nek ci l'islam bam yag nga genn ci na ci lenen lolu moy murtad innal ladhina irtaddu ñi nga xamne dañoo murtad ala adbarihim delu ginaaw genn ci diine delu ginaaw genn ci l'islam min ba'di ma tabayyana lahum ginaaw bam len lere al huda njubgi ñu dem ba njubgi leer len xeyna ay banex aduna wala ay intérêt yu ñu top tax ñu genn ci diina ja dem ci lenen ñoñu mune ash-shaytanu shaytané sawwala lahum mawlan rafatal lañ def wa amla lahum diktelen mu fitlen la nga xamne moy seen bir ash-shaytanu sawwala lahum shaytané mawlan rafatal wa amla lahum mu diktelen ko mu war len gharrahum wa khada'ahum bil amal wa tul al ajal wala wa amla lahum mabad lolen turtu muhammad ay ñaar fuk ak juroom kon ne ci diine islam bam yag nga genn ci na ca lenen genn ci genninu lu yalla teural nga ne non du ko tedde genn nga ca yalla ne ni ak ni ñom lañ wara takante li mo wara am ci sey nga def lenen yow bu safa nok boba lolou lañu tuddé murtad koko da genn ci diiné yalla ci la mutal zalika li waral murtad nak murtad manam genn ci diiné mune ñëmé bëgg wax dal na len bi annahum ñom qalu dañu wax lil ladhina karihu ma nazzala Allah dañu dem te ñinga xamné karihu bañ nañu ma nazzala Allah al yahud wa an-nasara wala ku jaar seenu yoon gis li yalla wacce ñoom bañ ko karihu ma nazzala Allah ñoom bañ nañ li yalla wacce bañ nañ sharia bañ nañ alquran bañ gi moy duñu ko teural suñu dundu duko doxal li ñuy laaj duñ ko ko laaj ñu dem nak ci ñoom ñu leen sanuti hukum du teye dana ñu leen top fi ba'd al-amr ci lenn ci mbir yi sa bu ñu digele dañ ko def fi de top bañu jihad su dee teural yeneen teuralin yu bokkut ak alquran ak yu demee ni ko yooyu lu ngeen ñu sant rek sanu ci hukum fi ba'd al-amr amna ci bu ngeen ñu santé nak duñ ci and ak yeen bis bu ngeen ñu bayi leen julli duñ ci and ak yeen bu ngeen ñu bayi leen ajmak duñ ci and ak yeen bu ngeen ñu bayi leen dencum soxla duñ ci and ak yeen waye amna yoon nak ngeen ko xey dañ ci and ak yeen sanu ci hukum fi ba'd al-amr su ngeen ñu ni lañuy atté dañ ci and ak yeen bu ngeen ñu ko sax ci jarul dag loxom lool tam dañ ci and ak yeen bu ngeen ne ko ray jarul ray yoy tam dañ ci and ak yeen ci def nak duñ ci and ak yeen yalla mu ne wallahu ta yalla ya'lamu khamna israrahum seeni fekre yalla xamna seeni mbot yi ñu neubu pexe yaak lalta yaak neubu yeep tawakkal al mufassirun ñu ne qala al munafiqun lil yahud zalika sirran fa azharu wallahu ta'ala wa fadahu bobu tay nak du xewi mukk tabarakalla ku def ni ñom yalla def la ni nim leen def waye ñi def lolu fekk ñu yalla ñu bañ li yalla wacce ñu la leen duñ leen top ci lepp de waye dana am luñ leen na top fa kayfa ci isa tawaffatuhumul malaikatu bo fekke won na leen malaaka yi di reey bo fekke won koku bu ruham di genn malaaka yi yadribuna ñi ngay door ay bolde wujuhahum seen kanam ya wa adbarahum ak seen ginaaw ya no leen di def kon nak fekk ku bañ li yalla wacce ni la ko yalla di reye la yutawaffa ahadun ala ma'siyatin illa tadribu almalaikatu fi wajhihi wa fi duburihi non la ko ibnu abbas tafsire radhiyallahu anhu ta at-tafsir al-bahr al-muhit dik juroom ñet xatum juroom ñet fuk ak ñent zalika linen yebelon moji bi annahum ñam attabu dañu top ma asqata Allah lam najru miram yalla zalika bi annahum ñam attabu dañu top ma asqata Allah lam najru miram yalla wa karihu ñu bañ nak ridwanahu lam najru ngeeramam lepp dul alquran man nga ca dem bam jurel le miram yalla alquran nak mom dala jurel rek ngeeramu yalla ñom nak attaba'u ma asqata Allah wa karihu ridwana fa ahbata a'maluhum lolo tax yalla sipi seeni jef luñ jëfëlé ci sunu borom tabaaraku ta'ala du ko xol mo xam jëf ju baax la mo xam ju rafet lolé yalla soxlaatuko mom subhanahu wa ta'ala ñu wax ci nafiqi suratu muhammad ay ñaar fuk ak juroom ñet yalla neena am hasiba wala dafa yaakar alladheena ñi nga xamni fi qulubihim marad seen xol febar daf ca nek mudi nafiq ndax dañu yaakar an lañ yukhrija allah adkhanahum yalla du genn seen denci waaw ya'taqidu almunafiquna alladheena fi qulubihim shakkun wa nifaq an allah la yakshifu amrahum li'ibadi almu'minin ndax ñi denci ak nafiq te moy febaru xol lako yalla di ci alquran mu ndax dañu yaakar ne yalla du genn seen denc yoyu ba nit ñi xamni ñoom ay nafiq lañ non la ko yalla tabaaraku ta'ala di genné ba ñepp xam ko waaw ndax na nak ad khanahum moy ahqadahum seen ciokor bu ñu neub al ahqadum dafina waaw seen ciokor wala seen mbañ gi ñu neub ci seen biir xol yi loola yalla dina ko genné ad khanahum kon ku nafiq ku ne yalla neena bala genn aduna mu genné nafiq xam ba ñepp xam ko yalla ñu yalla mussel wala wa nasha'u bu ñu neexon la araynakahum danañ la wan nafiq yeb ben pardon dañ la wan mbolam ñu seen xol am ab febar bu neexon yalla ko sa xol def febar ci sepp jeulay fe ku la xol rek xamni ki ci ñoo ñu la bok wala wa nasha'u la araynakahum waaw fala araftahum waye da nga len ma sa xam no len di xame bi simahum ci seeni mandarga nafiq ci mandargam lañ koy xame wala ta'rifannahum man nga len xamit fi lahnil qawl ci wax ju neex fi lahnil qawl ci wax ju neex wax jo xamne ji da fay am tar am ak yeketiko waye day dadi lamb lol na ci bir motax lam yatakallam ba'd nuzulha 'inda an-nabi sallallahu alayhi wasallam munafiqun illa 'arafahu tafsir qurtubi jikif ka juram ben waw al-kalbi muné ginaaw bi yalla waxe li amul ben nafiq buma sa waxtal no yoonte bi te xamul ne nafiq nga waw so way wax rek bala wax ja jeex mu dadi xamni ki minal munafiqina fi lahn al-qawl la koy xame wala bi simahu nafiq mom neexu ta denc wala wa nasha'u la araynakahum fala araftahum bi simahum wala ta'rifannahum fi lahn alqawl ci lol nga li xam wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam a'malakum seeni jëf yendam adam yeb kenn ku nek yalla xam na jëfum lu mu neub ci xolam lu mu feñal ci jëfum kenn ku ne yalla xam na la nga xam ne mom nga neub suratu muhammad aya fan yar yalla ne la wala nabluwannakum daanu len natu di len natu hatta na'lama ba bañu xamé hatta na'lama ba bañu xamé almujahidin minkum ni keur keur ci yeen ngir taxawal diina wasabirina ak munkadi wa nabluwa akhbarakum ñu natu it seen jëf wala nabluwannakum daanu len natu natu kon moy yalla sa bo joge ne ko ci mom nga jëm ci lay tege natu yoyu sa al ibtila ci lay tege natu yoyu ndax mu xam ci jambaare ki keur keur ndax itam école bi xale yi di jang walu tubab bu fekkon lu am ay natu yuñ len defal leg leg par ñet wer leg leg nga am at ñu lay natu nga yek bu fekkon du am natu yoyu kenn du dem université kon ñepp ñi ngi am ci primaire rek tabarkallah nek fa rek waye natt yoy moy tax ngay joge ci classe bi dem ci be joge ci bi dem ci bele natt yoy nak day metti ci ndonga yi fi itam suñu borom tabaraku taala ku bax ku ne bëgg ko wuti dalay tek ay natt ndax nga aksi waaw natt yu leg leg mu metti lol natt bo xamne bu la ko tege bo moytul nga onk wala nga chalit waye ci lay xame al mujahidina ci lay xame as-sabirina wa nabluwa akhbarakum ñu natt tam seen jëf suratu muhammad aya fanwer ak ben yalna innal ladhina imbalam nga xamne kafaru weddi nañu wasaddu ñu galankor an sabilillahi ci yoonu yalla wajinan yalla galankor yoon wi bañ nit ñi duggu ci l'islam wa shaqur rasula ñu wuté ak yoonent bi sallallahu alayhi wasallam wa shaqur rasula ñu wuté ak yoonent bi min ba'di ma tabayyana lahum al-huda bi nga xamé ni njub gi leer na len ñu xamné li moy li jup modi diiné ñoñu li ñu man def lepp lan yadurullaha shay'a munu ñoo wañ yalla dara munu ñoo lor yalla wa sayuhbitu a'malahum yalla dina sikki seeni jëf lepp yaqku cendu len fay wa tu al-akhirah fala yarawna laha fil akhirah sawaban luñu man di jëf duñ fa gis tiyaba ci al-akhirah te seeni mbir du jup ci aduna ci mukk yalla ci yalla musal lan yadurullaha shay'a wa sayuhbitu a'malakum dama adam yeb buñ andon wuté gi yonenti bi ba nga top yalla yalla néna lol du moñi dara bu ñepp andon diko moy du ko ñi dara bu ñepp andon diko topit lol du yok ci nguram gi dara subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu ay way yeen ñi gem ya ayyuhallazina amanu yeen ñi gem baat la bo xamné wote suñu borom la tabaaraku ta'ala nga xamné wote na ko ci alquran djurum ñett fukki yoon ak djurum ñett inshallah dañ ci mësa ñew ci jotaay yaa lisina amnu yeen ñi gem sa boko déggé ma ngay bëgg diglé mbaamuy bëgg téré may ko sab nap ba nga xamné su diglé nga def lamuy diglé su téré nga bayyi lamuy téré yaa lisina amnu yeen ñi gem té nak day diglé ma nap téré ci biir limuy diglé moy atiyu llaha taqulen yalla wa atiu ar-rasul te ngeen top yoonenti bi sallallahu alaihi wasallam topulen yalla top yoonenti bi atiu allah wa atiu ar-rasul wala tubtulu way way bulen yak ci ñaka top yalla ak yoonenti bi a'malakum seeni jef topulen yalla mudi alquran topulen yoonenti bi mudi sunna wala tubtulu a'malakum bulen yak seeni jef bulen yak seeni jef ni nga xamni non la nafiq di yaq seen jëf ci walu naw sa jëf wala walu ñistal wala walu ñistal ndax fe innal ladina kafaru ñi nga xamni dañoo weddi wasaddu an sabilillah galan koor yoon yalla wi ku ci bëgg dugg ñu galan koor la di leen xex di leen bund xatal tumma matu ginaaw ga ñu dee ca lolé wahum kuffar ñu nekk ñu weddi yalla falan yaghfirallahu lahum yalla dulen jegal mukk yalla nti yalla musal yalla dulen jegal mukk yalla nti yalla musal mune yeen julli batay fala tahinu bulen doyadi fala tahinu bulen doyadi bulen doyadi wa tad'u ngen di wote ila salmi ci jammo fala tad'ufu wa tad'u ila almuhadana wasulh ma al kufar idha laqaytumuhum su ngeen dajje yefer bu len ko ñeuka wo ci ne kay len ñu jammu jammu nak lu bax la fala tahinu wa tad'u ila salmi ndax yefer yi tabarakallah bi ñuy tampo ak julli nun la melon mbir mi daldi metti lol yalla mëna nak legi bu len wote yeen jëme ci jammu ku len ci wo nak wuji len ko wa antumul a'laun yeen nak yeene gëna kawé kudul yeen wa antumul a'laun yene gëna kawé kudul yeen motax sabu melé ni kawé wuñ gëm ñoo kawé kudul ñom rek lay tekki moy kon in kuntum mu'minina jamo tax loola fa nekkut wa antumul a'laun wallahu ma'akum yalla ngi and ak yeen allahu akbar wallahu ma'akum yalla ngi and ak yeen di len dimbalé di len jappalé walan yatirakum du len wañil a'malakum seen jëf du ci wañi dara lu way ma ni def rek yalla dina ko nangul yalla kon wallahu ma'akum ngi and ak yeen manam yeen la faral yeen lay dimbalé ko xamni ki nak da ngay béré ci béré ba yalla yow la supporté yow la supporté moy arbitre match moy arbitre combat bi bo xamné ne kon yow yay mburum yalla yalla di arbitre combat bi nga daan warna lay yomb ndax neenañu mborom bor baadol du ko tek ñaari mbeur yi kon moy nit ak shaytané bu shaytané taxawé di bëré doom adama té doom adama farag yalla wala bok yalla farag mom diko supporter tabarakallah fété woko yépp yi nga xamné ci la koy fété wo wajal ko préparer ko jël ko dugal ko bir aljanna pour préparer combat bi mu am ci trabus bam fa am jangal ko jall bi jangal ko kot jangal ko wéli jangal ko sol jangal ko pad jangal ko noju yépp mu jangal ko ko ñu taxaw ci lamb ji nak suñu borom tabaraku taala yoral bopam soufflé combat bi dama ne bu doom adamu yam gor gor lo touti rek dal di dan tabarakallah bu fekkon fi ne réew mi da am ben match ñu jox makoy arbitré japp na ne ku gor gor lu bo jégué buntu kan yi rek mu soufflé penalty ngeen am ben waye nak suñu gor gor lu ba dem ci buntu kan yi du ma mëna soufflé penalty suñu borom nit non la wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum kon nak gor gor lu dong mo ci def suratu muhammad aya fanwer ak juroom yalla neena innamal hayatu dunya aduna gi ci ñuko bëgg nga xamne mo len te jihad mo len te kër kër aduna fef len nañu xamne innamal fi nak al hayatu dunya dundu gu jëge ji la'ibun wa lahun la'ibun mi ngi mel nimpo wa lahun ak tiaxan yatalaha bihi al awlad Cheikh Zada neena bayyana ta'ala anna ad-dunya wa ma fiha min al-huduth al-ajila la yaslahu mani'an min al-iqdam ila al-jihad wa ma yu'addi ila sawab al-akhirah min li ne ci aduna amu ci lenn lo xamne warna meuna dox digeenti nit ki ak mu jog keur keuri ngir taxawal kaddu sunu borom tabaarak wa ta'ala ak itam lukoy may fele ci al-akhirah tiyaba innamal hayatu ad-dunya la'ibun wa lahun aduna ngi ni awujula ci al-akhirah al-akhirah na le fala gor ñi fegele ñew nak ci seen ñaarel moy aduna di ngoro rek nak te kenn du jël al-akhirah mele nak mom mom moy aawo bi tabarakallah fa lañ jogé ñun yoro kas neew buñ ko noosé fi buñ ñibé duñ ay te ko ci xamne yaangi fi da nga mësa fegel fi dem ay ji fele na nga fegele fele ñew ay ji fi kon nak li xaw moy bul fi nek ci mom aduna mi rek jappé ko la'ibun wa lahun mu nek xalé bu jigen bo xamni mom da ngay ngoro rek soné ko ñu genn mu ne ay ci soné ko nañ defara sang mu ne ay ci bo ñu nek nañ tan jakk ji mayma la mu ne xaaral ba ci kanam ba benn bis rek mu jekk jekk nangu sa montor bi nangu sa mbaxana mi nangu sa wéer yi nangu sa wutur nangu sa lepp fa juroom ñaari mètre percal jox la ne la nak lakal nga ma man buma xamone faranga wudul jël do fi nek dara jël say bagage ndey fan say mbokk ñum ñep jappo la indi ci kanam imam mu julle la ñu fab la daal yobbu ci alba wax ba mu xoot sul la fa ñu togg ci eb di lek lolu kon innamal hayatu dunya la'ibun wa lahun yirak la tabarakal wa in tu'minu bu ngeen geme wa tattaqu ngeen ragal yalla na ngeen xamne yu'tikum dana len jox ku jorekum seenu pay wa la yas'alukum tadulen laaj mom yalla amwalukum seeni alal dulen laaj mukk amwalukum seeni alal bal az-zakatu al-mafruḍa fiha lol rek te az-zakat nak ku gis ni yalla jappalante akub baykat ak ni yalla jappalante akub liggey kat ci biro wala yoy su ak ni jeexé bam na la jox ma az-zakat so setlo fi ngeen jaar rek sa yaram daw nga jox ko az-zakat motax wala yas'alukum amwalukum lu wer la ndax in yas'alukumuha su len ko laaje mom yalla fa yuhsikum mu soñu len ci tabkhalu ngeen nay wa yukhrij mu genne adkhanakum sen denci wa yalla neen suma len laaje alal rek ngeen nay motax baykat bi su tam leeru ci lay jappalante ak sunu borom bu roje ba nopi yalla taw mu bay yalla ñoral mu deqi yalla wawal muy bes yalla ngelaw ne ko nak legi ginaaw ma def li nga def li legi juroom ñent yo wonni jox ma fukel bi lolu wax deug yalla kenn ku ne war nako meuna nangu te it su ngeen ko doxale wut nonu meuna am benen yon nga ruuj ba nopi mu ne tawuma waaw wala nga bay ba nopi mu ne ñoraluma te yoy yep bu ci amé sonna dara ñew mu ne fa bu len laaje in yasalukum ha fayuhikum tabkhalu wa yukhrij adkhanakum ha antum yene ngi ni ha ulahi yen ni tudawna ñu len di wo sa su nek di len soñu